Szerintem az internet meghatározása nem igazán kifejező, mert legtöbbször úgy kezdik, hogy számítógépek összeköttetéséből született világméretű hálózat. Én azonban azt hiszem, hogy a világháló leginkább a számítógépek segítségével embereket köt össze, és így egy sor eddig nem látott lehetőséget biztosít számukra. Ezeknek pedig igenis óriási hatása van. Átalakul a közösség, a kommunikáció és az információszerzés számtalan jellemzője. A nagy felbojdulásnak ez az igazi oka. A modem időket hallják a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Kik és hogyan neteznek? Kezdődik a társadalmi változásokat feldolgozó netkutatás. Azt hiszem, nincs semmilyen akadály, akár vallási, akár etnikai, ami megakadályozhatná, hogy valaki az internet része legyen, így egy globális társadalom jön majd létre. Európai keresztény internet konferencia Budapesten. Magának az internetnek a komoly haszna az a kapcsolattartásban van, abban, hogy maga a kereszténység, a közösség szervezést aztán egy fontosnak tartja, és az internet az egy közösségszervező technika. Függünk-e a géptől, avagy szörfölés a teleki téren. Elvágyódom ugyan, de vajon lesz-e megfelelő számítógép ott, ahová igyekszem? Lesz-e internetkafé a strandon, PC-bolt a közelben, Real Audio a modemidőkkel? Infószótár PC-tipp a tájképgenerátorról, majd végre eredményhirdetés a honlap pályázatunkon. Mindez a modemidőkben, a számítógépes rádió műsorban. Közkívánatra újra játék a modem időkben. Talán mindenki tudja, hogy a jövő héten lesz az évezred utolsó öttusa világbajnoksága méghozzá Budapesten a Margit szigeten. Ennek technikai hátteréről a jövő heti műsorunkban lesz szó. Most viszont van egy kérdésem és egy ajándék CD-romom. A kérdés, melyik magyar városban fejlesztették ki a versenyről percre kész eredményeket szolgáltató elektronikus rendszert? A nyereménye a Külkereskedés kézikönyve című CD és intelligens könyv. A telefonszámunk már most is hívható. 328 85 55. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, címünk www.net.hu/modemidok. Mai hír, hogy a New Yorki e-marketer tanulmánya szerint 1999-ben további 35,2 millió ember érheti el a netet, 130 millióra növelve az internetezők számát, ami a becslések szerint 2003-ra elérheti a 300 milliót is. Ezek ugyan száraz számok, de a hozzáértő kutatóknak sokat jelentenek. A múlt héten számoltunk be a Los Angeles-i Kalifornia Egyetemen kezdett kutatásról, amelynek az a célja, hogy 10 év alatt felmérje a világháló hatásait a társadalomra. Jeffrey Cole professzor vezeti a kutatást, és egy hete már mesélt egy-két dologról. Dragon György, röviden összefoglalnád, hogy miről beszélt akkor a professzor? Múlt héten a kutatás módszertanáról volt szó. Azt mesélte Jeffrey Cole, hogy milyen módszereket használnak, hogyan mérik fel az adatokat, pontosan hogyan szerzik be, illetve hogy a televízió egykori hatásához hasonlítják, mint előzetes kutatáshoz az internet társadalomra gyakorolt hatását a mai napokban. Akkor most halljuk a beszélgetés folytatását. Első látásra az internet az üzleti életre van a legnagyobb hatással. Az emberek az interneten vásárolnak. Ez azt jelenti, hogy egyre kevesebbet gyalogolunk és vezetünk majd, minden bevásárlásunkat otthonról fogjuk intézni. Dr. Jeffrey Cole válaszában elmondta. Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma szerint a 90-es években a gazdaság növekedésének motorja az elektronikus kereskedelem volt. Megfigyelve azokat a cégeket, amelyek elektronikusan kereskednek, megállapíthatjuk, hogy egyre többen vásárolnak a hálózaton keresztül, és egészen biztos, hogy ez a folyamat folytatódni fog. Ez azt jelenti, hogy egyre több mindent adnak majd el online, és egyre kevesebbet boltokban, ami a helyi boltosoknak, kereskedőknek komoly következményekkel jár majd. A vásárlás módszerei megváltoznak. Ma még sokan vannak, akik bevásárlásaik egy részét a hálózaton végzik, más részét boltokban. Várható, hogy ezek az emberek előbb-utóbb mindent a hálón vásárolnak majd, ennek nagyon komoly gazdasági következményei lesznek, fejezte be válaszát Dr. Cole a kereskedelmi hatásokkal kapcsolatban. Etnikailag, vallásilag, nemzetiségileg és politikailag is erősen megosztott ez a földgolyó. Mit gondol, az internet globális társadalmat teremt? Az Egyesült Államokból kiindulva az internet első felhasználói nem túl nagy meglepetésre a felső közép és felső osztálybeliek voltak a technológia drágasága miatt, kezdte válaszát Dr. Cole. Ez a réteg leginkább fehérbőrű és magasan kvalifikált volt. De ez a technológia mára már elérte a háztartások 30%-át, így a felhasználói bázis is változik. A leggyorsabban növekvő csoport a latin-amerikai és fekete háztartások. Akik az elején nem tudtak ebben részt venni, most csatlakoztak ők is. Hasonló példákat látunk világszerte. Azt hiszem, nincs semmilyen akadály, akár vallási, akár etnikai, ami megakadályozhatná, hogy valaki az internet része legyen, így egy globális társadalom jön majd létre. Már eddig is egyre nemzetközibb a világ, ugyanolyan könnyen küldök e-mailt Magyarországra, mint a szomszéd irodába, sem az idő, sem a költségfaktor nem számottevő többé. Elkezdtünk egy globális társadalom felé haladni. Mekkora a gazdasági különbségek hatása? Ezzel a telefontarifák közti különbségre gondolok Amerika és Európa között. Jeffrey Cole professzor válaszában elmondta, európai partnereink szerint az európai embert legjobban a telefonszolgáltatás árai tartják vissza az internetezéstől. Szerencsére Nyugat-Európában a telefonrendszerek nagyméretű átalakulása zajlik. Ahhoz, hogy az internet egy mindennapos használati eszköz legyen, a telefonszolgáltatásnak általánydíjassá kell válnia, és meg kell szüntetni az időkorlátozásos eléréseket. Ez egyelőre elég nagy akadálynak tűnik. Az Egyesült Államokban, amikor az Amerika Online lehetővé tette minden előfizetője számára a korlátlan elérést, döbbenetes iramban kezdett nőni az előfizetők száma. Szerintem az általánydíj a legfontosabb dolog, amely elősegíteni a net általános elterjedését világszerte, mondta Dr. Cole. Az Egyesült Államokban inkább a fiatalok vagy szélesebb korosztályok használják az internetet? Valamilyen szinten mindenki használja nálunk az internetet, mondta erre Dr. Cole. Persze az idősebbek jobban tartanak tőle amellett, hogy azért nagyon sok nyugdíjas felhasználó szörfözik a világhálón. Tény azonban, hogy a leglelkesebb felhasználók a fiatalok, akiket nem kell továbbképezni, akiknek könnyű és természetes az internet használata. Amikor a mai tinik felnőnek majd, még szélesebb körben használják majd a netet. Amerikában azonban minden korosztály használja a világhálót, fejezte be az interjút Jeffrey Cole, a Los Angeles-i egyetem professzora. Vendégünk ma este is Z. Karvalics László, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ igazgatója, aki, ha jól tudom, pont egy bejelentéssel fogja most kezdeni a beszélgetésünket. Hát nem hiszem, hogy alkalmasabb fórum volna erre a bejelentésre, mint hogy reggel kaptam egy e-mailt, ami önmagában nem lenne még egy nagy hír, de éppen Cole professzortól kaptam, akinek viszonylag gyorsan próbáltunk kapcsolatfelvevő szándékkal írni egy levelet, fölajánván, hogy szívesen lennénk ebben a 10 éves grandiózus kutatásban a partnerei, akik Magyarországon a második körben a kutatásba bevont 15 ország egyikeként elvégeznénk ugyanazokat a felméréseket, mint a többiek. Ez a mi? Ez a Trendkutatóközpont? Így van a mi intézetünk, és remélem, hogy előbb-utóbb el is jutunk oda, hogy pontosan kialakulnak az együttműködésnek a formái. Azt hiszem, délután említetted azt is, hogy itt a közép-kelet-európai régióban is kutatnátok. Lehetséges, hogy a hazai ITTK lenne ez a központ? Hát jó volna persze minél többet tudni a régióról. Nem gondolnám, hogy mi tudnánk fölnövekedni egy ilyen regionális tudásközponttá. Az Európai Uniónak vannak olyan programjai, amelyek megteremtik ezt a szükséges tudásanyagot. A Információs Társadalom Európai Szemléjének hívják azt a programcsomagot, amelynek a keretében 25 mediterrán és közép-kelet-európai országban áll föl egy iroda, amelyek az adott ország információs társadalom fejleményeiről mindent tud, és ezt folyamatosan közli az EU-val, és mivel ezek az adatok nyilvánosak és elérhetőek, bárki láthatja azt, hogy ezekben az országokban mi történik. De ha már a bejelentéseknél vagyunk, akkor hadd használjam ki az alkalmat, és akkor itt jelenteném be, vagy mondanám el, hogy ennek a programnak a gazdái szintén mi leszünk. Ez egy tender volt, amit sikerült megnyernünk, hogy szeptember 1-től egy 5 fős iroda próbál minden nemű magyarországi információs társadalom fejleményt rendszerezett formában követni, figyelni, és az EU számára az adatokat szolgáltatni. És akkor ennek mi lesz a vége? Lesz egy tanulmány? Negyed évente, fél évente és évente kell előállítani különböző tanulmánytípusokat, és az egész egy nagy záró tanulmánnyal ér véget, miközben folyamatosan gyarapodnak adatbázisok. És ha már itt tartunk, akkor mit tudsz arról, hogy itt a környező országokban vannak-e a ti intézetetekhez hasonló kezdeményezések? Részben hasonlóak vannak, még nem sikerült sok országban kilépni abból a csapdából, amely hagyományos intézeteket próbált átpofozni és átformálni az információs társadalom kérdéseivel foglalkozó szakintézményé, aminek a következtében még nagyon sok helyen inkább a műszaki technológiai szempontok dominálnak, és a társadalmi politikai kulturális erőtér az csak inkább lózungok vagy programok szintjén jelenik meg, de van néhány nagyon kiváló intézet Észtországban, a lengyeleknél, a cseheknél és másutt. Az elején említettem az e-marketernek a felmérését, amely ugye a mai hírekben szerepelt, és ebben van az is, hogy az elektronikus kereskedelem bevételei az idei mintegy 100 milliárd dollárról a becslések szerint 4 év múlva 1200 milliárd dollárra nőhetnek, és hogyha jól emlékszem, Kohl professzor is azt mondta az előbb, hogy az üzletre való hatás az internetnek igen fontos, vagy talán a legfontosabb. Erről mit gondolsz? Hát erről én azt gondolom, hogy a könyvkultúrát sem azért szeretjük, mert valaha költségérzékeny nyomdai vállalkozók kíméletlen árversenyének a következtében egy iparág szárba szökkentés életre kelt. Néhány évvel ezelőtt az internet hajnalán emlékszem, hogy milyen lánglelkű katedraszónoklatokkal jeleskedtem én anno a műegyetemi hallgatók előtt a non-profit étoszt, az üzlet nélküli jelleget őrző és partizánként ezért harcoló internetközösséget dicsőítve. Ma pedig látván azokat az ellenállhatatlan erejű folyamatokat, amelyek megragadják az üzleti lehetőséget a hálózaton és a hálózatban, és ezen keresztül viszont nagyon sokfajta nagyon érdekes kultúrát is építenek. Azt gondolom, hogy önmagában az a tény, hogy az üzlet hajtja előre az internetet, önmagában értékmentes, a kérdés az, hogy hogyan hajtja előre, és hová érkezik meg. Akkor elveszett ez a kis ingyenes jellege, ami volt az internetnek? Nem, tehát az a fajta sajátosság, amelyik a tevékenységet nem az üzlet felől kezdi, hanem a szabadságfok kiteljesítése, a bennünk rejlő képességek kibontakoztatása, a másiknak önmagamat felmutatása, a kapcsolatteremtés kényszere, amelyek előbb-utóbb éppen üzletbe is fordulhatnak, meg soha nem fordulnak üzletbe alkalomattán. Minden elfér rajta, tehát nagyon érdekes, nagyon fontos dolgok történnek, amelyek nem írhatók le az üzleti logikával, csak ezen közben éppen az üzlet is szalad előre. Kohl professzor már említette, hogy a különböző társadalmi csoportokhoz máskor érkezik meg az internet, az országhatárokon túlnyúló hálózat azonban érdekes fejleményeket idéz elő a különféle világszemléletű csoportok között. Miképpen élnek meg egymás mellett a vallások? Ez ma még békésnek tűnő kérdés, de ha a felfogások etikai erkölcsi alapjaira gondolunk, már is bonyolultabbá válik. Ma kezdődött Budapesten a 4. Európai Keresztény Internet Konferencia, amelynek ez alkalommal az Evangélikus Hittudományi Egyetem a helyszíne. Varga Gábor felhívta a konferencia főszervezőjét, Bogdányi Gábort. Szeretnénk azt, hogyha az eléggé szétforgácsolt keresztény internetes munkának annak lennének keretei. Ez a szétforgácsoltság abból adódik, hogy mivel ez egy új dolog, ezért még igazából nem professzionálisan működik, nincsenek főállású alkalmazottai. Tehát mindenki a másod-harmad dolgaként csinálja, éjszakánként, hétvégeken, én is így csinálom, és ebből adódóan nincsen összehangolva, nincsen megszervezve, nem is kapja meg azt a hangsúlyt, amit igazából megkaphatna. Abban reménykedünk, hogy a konferencia által itt megtartott előadások és a sok-sok találkozás a külföldiekkel, az itt internettel hazánkban foglalkozó keresztényeknek is ad egy lökést, illetve az egyházak hivatalos képviselői is erre felfigyelnek. Magának az internetnek a komoly haszna az a kapcsolattartásban van, abban, hogy maga a kereszténység, a közösség szervezést ezt eléggé fontosnak tartja, és az internet, ez egy közösségszervező technika. Azokon a helyeken, ahol hát emberek egymástól eléggé távol és szétszórtan élnek, mondjuk lelkészek, papok szerte az országban ritkán látják egymást, akár egy ilyen levelező lista, ami nálunk van, amolyan online találkozási lehetőséggel, majd nagyon komoly kapcsolattartó tényező. És erre az internet, mint egy erkölcsileg nem terhelt médium, amiben még végül is nem vontotta el senki a maga tetteivel, mint hogy ezt a kommunikáció egyéb területei nagyon sok helyen elrontották, itt egy vadonatúj lehetőséget jelent. Ha Magyarországot próbáljuk viszonyítani az európai szokásokhoz, akkor hol áll Magyarország? Lemaradás technikailag nem nagy, inkább szervezetileg, olyan know-how-ban olyan 3-4 év. Arra gondoljon, hogy a felsőbb szinten ott azért egy idősebb generáció ül, aki mindenfajta törekvés ellenére valószínűleg soha nem fog számítógép elé és internet elé ülni, inkább e-mail diktál valaki, mint hogy saját maga ezt megtanulja. Lehetőség nyílik arra, hogy a lelki gondozás e-mailen keresztül történjen, olvasható a konferencia honlapján. Ez már másfél éve működik magyar nyelven. Egy év szervező munka után 97. október 31-én indítottuk útjára 5 lelki gondozóval működik, szintén több egyházból. Ennek az a nagy problémája, hogy erről kevesen tudnak. Egy év alatt 60 levél, aki idegenben él, annak könnyebben előjönnek a gondjai, és jobban is használja az internetet. Tehát neki külön segítséget nyújthat ez. Eddig arról beszéltünk, hogy milyen jó oldalai lennének az internetnek, ennek veszélyei is vannak. Cyber Church, a virtuális egyház, amikor az ember már interneten él, és itt a vallásosságát is az interneten éli. Az interneten pedig azért sok mindent lehet, de hogy valóban azt a fajta, mint közösségi élményt, mint vallásosságot képes-e az internet adni, az erősen kétséges. Ezt annak ellenére, hogy az interneten keresztül mi magunk, a 40 Európa szerte dolgozó résztvevő is sokat kommunikálunk, nekünk magunknak is igényünk van a személyes találkozásra. A konferencia 3 napig tart, és az előbb Bogdányi Gábor arról is beszélt, hogy a internetes kapcsolattartás az egyházak életében leginkább az e-mailre szorítkozik, és ez egyik legfontosabb eszköze. Zékarvalics László továbbra is a stúdiónk vendége. Mit gondolsz, hogy a vallások életében, a vallásgyakorlásban, az egyházak működésében előidézhet-e bármilyen változást az internet, meg ez az új digitális korszak? Én úgy látom, hogy ha ketté bontjuk mindazt, amit vallás és internet kapcsolata jelenthet, akkor létezik egy spirituális rész, és létezik egy technológiai rész. A technológiai részt azt nagyon érdekes és izgalmas módon alakíthatja át, tehát szövegek hordozása, eljuttatása, bizonyos rituális cselekedetek megtétele fölvet egy csomó problémát a virtuális zarándoklattól, a tényleges zarándoklat helyett, a virtuális gyónástól, a tényleges gyónás helyett. Ezek nagyon komoly viták voltak ezzel kapcsolatban, hogy mi egy elfogadható álláspont. Itt látványos és robbanásszerű tud lenni a változás, a hagyományos működésmódokat megpróbálják fölváltani újak. Ami a spirituális tartalmakat illeti, ott sokkal bonyolultabbak, nehezebben fölfejthetőek az összefüggések, úgyhogy ahelyett, hogy most az időt rabolnám hosszadalmas gondolatmenetekkel, csak Nyíri professzor munkásságára próbálom fölhívni a figyelmet, aki több remek tanulmányban nagyon alaposan elemezte éppen azt, hogy ezek a legmélyebb lelki tartalmak vajon hogyan és miképp érintetnek meg a változásoktól. Azt már mondtam, hogy te az Információs Társadalom és Trendkutató Központ igazgatója vagy, és ti adtok ki egy heti hírlevelet, amiről mindenképpen szeretnénk itt beszélni. Én ezt a hírlevelet most már hónapok óta járatom, talán maga a hírlevél is hónapokkal ezelőtt indult el, és az a neve, hogy Infinite. Mit kell róla tudni? Dióhéjban annyit, hogy az Infinite rövidítés a Információs Társadalom Internet Információ Technológia betűszavaknak a rövidítése, és a célunk az volt, hogy hétről hétre megpróbáljunk egy olyan kis kompozíciót átnyújtani annak, aki minket olvas, amelyben nem a megszokott hírdömpingnek a mindenütt nagy valószínűséggel hasonló formában előforduló hírei dominálnak processzorokról. Nem a legújabb CK6500/6-os betűszavak, számok és egyebek, hanem megtörtént esetek, megjelent tanulmányok, elemzések, a politika, a kultúra, a társadalom, a hétköznapok szövetének hírei, amelyek együtt, egymás mellé válogatva talán túlmutatnak az egyszerű hírcsokron, és egy kicsit fölsejlik mögötte a hordereje, a mélysége, annak a változás együttesnek, amit információs társadalomnak becézünk. Nekem is ez jutott eszembe, hogyha ezeket a hírleveleket egymás után tennénk és kiadnánk, akkor egy ilyen gyors lenyomata lenne annak, hogy hogyan változik a hálózat, és különböző konkrét témákon keresztül, hogy például elemeztétek, hogy az egyes hírlevelek külföldön hogyan jelennek meg, megmutatja azt is, hogy az információ milyen gyorsan és hogyan tud eljutni a felhasználókhoz. Hát igen, a március elején indult online hírlevélnek az archívumát bárkinek ajánlom áttekintésre. Elég, ha www.ittk.hu/infinite címre ellátogat. Ott is lehet megrendelni? Igen, egy klik, és onnantól kezdve nem kell mindig a weboldalra mászni, hanem hetente levélben kapja meg mindenki az új híreket. Jegyzet írunk, Gróf Miklós már a nyaralásra gondol, úgyhogy ezért is járt a gondolata a szörfölés körül. Grumfi fanyalgás kifejezetten belső használatra, avagy szörfözzön a Teleki téren. Nem egyszerű az ember élete, pláne ha szimbiózisban élvén számítógépével egyszer csak eljő a szabadság ideje. Az eddig olyannyira vágyott szabadidő megkezdésekor amúgy is kiderül, hogy mennyi minden folyik egyszerre. Hány rendszer alrendszerében nélkülözhetetlen az amúgy jelentéktelen delikvens, sőt, nélküle egyenesen megáll majd az élet, de mindez még számítógéppel is tetézve, maga a kénak kínja. Először is ugyebár az embernek van egy jól belakott, naponta felébresztett és elaltatott, vele együtt lélegző számítógépe. Az összes könyvtár, az összes fotó, az összes gondolat ott van a dobozban, beleértve a haverok, ellenségek, szerelmek, barátok címeivel, amelyek nélkül tisztességes szabadság nem tud normálisan elkezdődni. Hiszen hol van már a noteszom? Sőt, kérdés, egyáltalán felismerem-e, ha meglátom? Aztán egy jó szabadsághoz legelőször is motiváció kell. Elvágyódás, mehetnék, csak elinnen, amíg lehet érzése nélkül, az egész nem ér egy fabatkát sem. És ez az. Elvágyódom ugyan, de vajon lesz-e megfelelő számítógép ott, ahová igyekszem? Lesz-e internetkafé a strandon, PC-bolt a közelben, real audio a modem időkkel? Na kérem, ezek a kardinális kérdések. Olyan idejét múlt problémák, mint hogy sütni fog-e a nap, mennyibe kerül a kemping és a többi, eltörpülnek annak árnyékában, hogy hogyan bírom ki a szabadságomat számítógép nélkül. Szörfözzön a Kanári-szigeteken. Ennél szórakoztatóbb olvasmányom a világon nem volt azóta, amióta belaktam magam főnököm számítógépébe. Régebben megjelent volna előttem a foszforragyogású tenger, a repülőtér zsongító hangkavalkádja, a spanyol kolorit, az ékkő az óceán közepén. Most első gondolatom az volt, minek elrepülni odáig, ha egyszer online is megtehetem ugyanezt Budapestről. Különben is. Nincs egy vasam sem a szabadságomhoz. Itt áll a Winchesteremben. Tulajdonképpen maga a Winchesterem a szabadságom. Ha racionálisan nézem, különben sem érdemes kitenni a lábamat a szobából. Klattyintok egyet a tengerre, beállítom az időjárást, bekapcsolom a légkondicionálót, felteszem a fejhallgatót, aszalódjanak csak azok a szerencsétlenek odakint, rettegjenek a cápáktól, izguljanak, hogy lekésik-e a repülőgépet. Az igazi szabadság immáron túl kényelmetlen. Meg aztán minek is kockáztatni? Biztos, hogy olyan jó azon a Kanárin, annyiért. Fölcsatolom képzeletbeli deszkámat, és ingyen szörfezem a Teleki téren. Na ezt csináljátok utánam, világjárók! A fanyalgó jegyzetet hallottuk Gróf Miklóstól, és akár az infószótár rovatunkat is lehetne fanyalgásra felhasználni néha, amikor Bódi Zoltán olyan nyelvi jelenségekkel találkozik, ami nem éppen szívderítő. Ami nem tetszik nekem, mondjuk, ugye? Na, szóval, a modem idők vendégkönyvben rendszeresen jönnek üzenetek, ilyenek, hogy léci legyen egy órás a műsor, a választ, ha lehet, hogy e-mailbe küldjétek, a műsor nagyon Joe, tetszik két C-vel. Ez, sőt, ez a Joe, ez nem az a jó volt, hogy ez Y jó, és O betű? Nem, ezt így DZ-vel írta, tehát J-vel írta le valaki. Mert volt egy Y-os is. Volt olyan is, hogy Y-nal és O-val, tehát ezek ilyen az angol nyelv divatát követő fonetikusan próbáljuk leírni az angol kiejtésű szavakat, amelyek egyébként írva hasonlítanak ugye a magyar szavakhoz. Tehát ez ilyen furcsa játék, amikor a tetszik, vagy a tetszett két, sőt három C-vel is kaptunk. Hát az tetszik, azt jelenti, hogy nagyon tetszett. Hogy az már nagyon-nagyon tetszett. Az álljunk meg egy szóra, valaki írta ezt, a meget egy keresztel, tehát egy plusz jellel helyettesítette, léci legyen egy órás a műsor, szintén itt két van, C-vel. És csak itt van Bújtás Balázs levelét. Aha. Kaptuk a múlt heti adás után, azt írja, hogy ja, a múlt műsorban borzasztóan tetszett három C-vel. Igen. Ellen, hoppá, reklám, internet, installáció, CD-k. Na, Summa-summára ezt lehetne hosszasan mesélni. Rövidre zárva, ennek oka lehet az, hogy az emberek az e-mailben próbálnak gyorsan kommunikálni, és nem szórakozunk itt helyesírásra. Gyorsan írjuk meg, és megyünk túl rajta. Kettő, lehet egy ilyen vicces összekacsintás a befogadó, a címzete, hogy úgy is tudom, hogy te tudod, hogy én ezt viccből írtam J-vel, meg 3C-vel, és vicceljünk, nevessünk együtt rajta. Viszont, hogyha megnézzük ezeknek az e-maileknek a feladóit, egy jó része ilyen 11-néhány éves gyerek. Tehát, ha mi levelezünk így egymással ebben a körben, akik most az asztalon körül ülnek, akkor ez tényleg vicc, hát persze. Viszont, hogyha egy 11-néhány éves gyerek ilyen küldjéteket leírja a J-vel, akkor ott már elgondolkodom, hogy ha lehet, hogy itt viccel, de lehet, hogy nem. De hát ez visszaadhat a rendes kézírására. De akkor ez veszélyes is egyben? Ez lehet veszélyes egy bizonyos körben. Akkor mit mondasz, mit javasolsz? Hát akkor vicceljünk egymással, amikor tényleg tudjuk, hogy ez vicc. És hogyha a nyilvánosságra kerül, akkor semmiképpen ne írjunk le ilyeneket. Infószótár jövő héten is. Elérkezett az ünnepélyes pillanat, hogy ma este eredményt hirdetünk a honlappályázaton, de még mielőtt ez sorra kerül, előtte elmondom, hogy a ma esti kérdésünk az volt, hogy melyik magyar városban fejlesztették ki a jövő heti öttusa VB folyamatosan megállás nélkül adatot szolgáltató rendszerét. Jó estét kívánok! Halló, jó estét kívánok! Pál vagyok, a város neve Székesfehérvár. Üdvözlöm, Pál, gratulálok, kiváló a megfejtése. Honnan tudta, ismeri a fejlesztőket? Hát nem, ismerem, csak hallottam valahol. Köszönöm szépen, hogy felhívott bennünket. Önné a Külkereskedés kézikönyve című CD. Remélem, köszönöm szépen. Tudja majd használni. Igen, van számítógépem. Köszönöm szépen. Igen, hát akkor én most átadom a szót Dragon Györgynek, egyszerűen zsűrinknek, aki ugye begyűjtötte a honlap címeket és értékelte is. Most itt a fanfároknak kéne elhangozniuk, ahogy ez egy normális, hogy is mondják ezt, eredményhirdetésen szokás, és ahogy a szépségkirálynő választásokon is divatba hozták ezt, természetesen a harmadik helyezettől kezdjük a nyertesek kihirdetését. De talán még egy picit húzhatjuk az időt azzal, hogy elmond, hogy milyen szempontok érvényesek. 5 szempont alapján értékeltem a honlapokat 1-től 10-ig terjedő pontozással, ezek a tartalom, újszerűség, design, nyelvi helyesség, illetve egy totálisan szubjektív dolog, hogy nekem mennyire tetszett. A nyelvi helyesség, hát arra Bódi Zoltán a kiváló példánk, aki most is itt bólogatott. Az újszerűség azt jelenti, hogy mennyire üt el a megszokott a hagyományos honlapoktól. A tartalom az magáért beszél, illetve a szubjektivitás az tényleg csak Dragon Györgynek mennyire tetszett kategória volt. A maximális pontszám 50 lett volna, a legkevesebb 24, tehát Isten igazából nem, senki nem vallott szégyent. A győztes pontszám pedig 37, tehát végül is még azért messze állunk a tökéletestől, de hát amatőrökről van szó. Ennek ellenére biztatok mindenkit, hogy tovább is fejlesz ezt a dolgot. Hányan küldtek be? Összesen 9 pályázatunk érkezett. Ezek közül sajnos most az időrövidsége miatt csak a 3 első helyzet, tehát a dobogost tudjuk felsorolni. Hát akkor hajrá! Harmadik lett Podisoft barátunk. Gratulálunk! Aki fantasztikus új programjait mutatja be a honlapján. Azaz Podoski Péter, ugye? Podoski Péter, pontosan. Aki azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy az első magyar fejlesztésű web szerkesztő programot. Igen, és nagyon-nagyon ügyes kis programokat sorolt föl, nem is egyet, hanem többet. Első helyezettünk viszont 2 is van. Na tessék. Ugyan egy pontszámmal eltérnek egymástól, ellenben kaptak extra pontokat az oldalaikon található extra szolgáltatásokért, ezt most nem soroljuk fel, ez a honlappályázat hivatalos honlapján a honlapok.cjb, tehát ceciliánosbéla.net-en megtalálható. Na ne csigázz, mondd, hogy kik ők. A győztesek Bíró Zsolt és Molnár Balázs. Óriási. Akiket jövő héten, először is tapsoljuk meg őket. Gratulálom. Akiket jövő héten sok szeretettel várunk a Modem Idők stúdiójában, mind a kettőket. E-mailen és mindenféle egyéb más kapcsolattartási eszközökön fogunk kapcsolatba lépni velük, hogy megbeszéljük, hogyan jöhetnek el hozzá. Tehát ti is jelentkezzetek nálunk, hogy jöttök be a stúdióba. Annyit még nagyon röviden egy mondatban, hogy ezek a honlapok jól jellemzik, hogy állnak most az amatőr honlapok? Igen, mind a kettő nagyon professzionális kinézetű és tartalommal rendelkező honlap, mintha igazi profi webmesterek design dizájnerek készítették volna, ezért is érdemelték meg mind a ketten, hogy nyertesek meg nyilvánítsuk őket, ugyan eltérő a tartalom, de egyszerűen nem lehetett dönteni köztük. Na jövő héten ma jól kifaggatjuk őket. Eddig ma a Modem Idők legközelebb szokás szerint csütörtökön este 10-kor jelentkezünk. A honlapunk gondozója Hungary Network, címünk net.hupermodemidok. Felvételenket megtalálhatják a PC World CD mellékletén is. A Modem Idők együttműködik a TV2-n hétfőn esténként jelentkező Kukac című műsorral. A szerkesztő Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.